Kasztan. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio, PL. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pieczarki 33% taniej. 3,33 za 500 gramów. I polska marchew 33% taniej. Złoty 99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci. 15. Elżbieta Malinowska, Ewa Dudzińska, Monika Rutke, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Program trzeci. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 23 dzień marca. Jest poniedziałek. Jest serwis. Piotr Jaśkowiak. 7 osób nie żyje, 684 są zakażone. To najnowszy bilans koronawirusa w Polsce. Prezydent rządzący i opozycja spotkali się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Za nami pierwsze wybory uzupełniające w trakcie pandemii. Tylko 1/10 uprawnionych poszła do urn. W szpitalu w Tychach zmarła 8. osoba zakażona koronawirusem w Polsce. W całym kraju zdiagnozowano 684 przypadki zakażenia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że 83-letni pacjent już wcześniej miał problemy zdrowotne. Dzisiaj 51 osób, które zostały potwierdzone wynikami testów laboratoryjnych jako nowe osoby zakażone. Ta liczba rośnie dosyć szybko. Musimy się spodziewać, że w najbliższych dniach te wzrosty będą trzycyfrowe. Niestety mamy też 8. zgon starszego pacjenta w Tychach. Tak jak zawsze informujemy, starsze osoby, osoby w wieku po 70, które mają jeszcze dodatkowo współistniejące choroby, są szczególnie narażone na powikłania. Żona mężczyzny, który zmarł w Tychach, została objęta kwarantanną. Pozostali członkowie jego rodziny zostali skierowani do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tak zwana tarcza antykryzysowa to główny temat Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na której spotkali się prezydent, rządzący i opozycja. Obrady zaczęły się w południe. Kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła przed posiedzeniem, że Koalicja Obywatelska będzie chciała podczas posiedzenia poruszyć temat przełożenia wyborów prezydenckich. Dzisiejszy czas to czas na to, żebyśmy wspólnie działali, rozwiązywali problemy. Polityka musi zejść na dalszy plan. Potrzebujemy bardzo rzetelnej informacji na temat zaopatrzenia w maseczki, sprzęt ochronny. Musimy wiedzieć, w jakich szpitalach tego brakuje. Następna bardzo ważna sprawa to jest bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków. Dlatego pakiet taki ochronny powinien zostać omówiony. Prezydent Andrzej Duda, który zwołał posiedzenie Rady, zapowiedział, że chce omówić rządowy pakiet antykryzysowy. W piątek ma go rozpatrzyć Sejm. Niecałe 10% wyborców poszło wczoraj do urn w gminie Wierzcholas w województwie łódzkim. Była to jedna z 5 miejscowości, gdzie odbywały się wybory uzupełniające, pierwsze od momentu wybuchu pandemii koronawirusa. Uprawnionych do głosowania było nieco ponad 5000 mieszkańców. Głosujący zaznaczali na karcie tak lub nie. Kandydatem był obecnie pełniący obowiązki wójta Leszek Gierczyk. W związku z pandemią koronawirusa wdrożono w komisjach specjalne środki bezpieczeństwa. Wyborcy, którzy wchodzili do lokalu, musieli najpierw umyć ręce, następnie założyć rękawiczki i dopiero mogli wejść zagłosować. Do ich dyspozycji były również jednorazowe długopisy. Na 5,5 tysiąca mieszkańców do urn poszło tylko 515. Piotr Turys, Radio Łódź. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie zamknęła akademik numer 3. Rzecznik uczelni Ewa Jankiewicz informuje, że u jednej z podchorążych wykryto koronawirusa. Pani podchorążyni była za granicą i w wywiadzie medycznym, który został przeprowadzony z tego wywiadu, nie wynika, żeby miała jakiekolwiek kontakty z osobami, które mogły przebywać za granicą. Musimy jeszcze zaczekać na więcej informacji. Kwarantanną objęto 357 studentów i 4 żołnierzy. W czasie izolacji nie mogą opuszczać swoich pokoi. Uczelnia dostarcza im niezbędne rzeczy, jedzenie. Kanclerz Niemiec jest zdrowa, ale pracuje w domu. Angela Merkel miała kontakt z lekarzem zakażonym koronawirusem, dlatego od wczoraj przebywa w domowej kwarantannie. Dziś po raz pierwszy poprowadziła posiedzenie rządu przez telefon. Rzecznik prasowy niemieckiego gabinetu Stefan Seibert poinformował, że kanclerz Angela Merkel została poddana kwarantannie, ponieważ ze względu na swój wiek należy do grupy podwyższonego ryzyka zakażenia. Angela Merkel ma 65 lat. W najbliższych dniach będzie poddawana testom na obecność koronawirusa. W środę rząd zamierza w Bundestagu przedstawić pakiet pomocowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zamiast Angeli Merkel zrobi to wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niemieckie media podkreślają, że przez 15 lat swoich kanclerskich kadencji Angela Merkel nigdy nie korzystała ze zwolnienia lekarskiego z powodu ciężkiej choroby. Kiedy w 2014 roku podczas jazdy na nartach złamała miednicę, także pracowała z domu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zajrzyjmy do pogody. W tej chwili, proszę Państwa, temperatura maksymalna od zera na południowym wschodzie i na Przedgórzu Sudeckim, 4 w centrum, 6 na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od minus 5 do minus 1. W Warszawie wyszło słońce, a w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe lub bezchmurnie będzie. Tylko w rejonach podgórskich Karpat i w Karpatach początkowo umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura w nocy minimalna minus 6 do minus 2. Chłodniej będzie na wschodzie w rejonach podgórskich, tam nawet minus 10, minus 7. Wiatr słaby na południowym wschodzie, okresami umiarkowany, porywisty z kierunków wschodnich. W Karpatach, Sudetach wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Ten wiatr może powodować zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji POP sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację POP. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15. Przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk do 19. zd3@polskieradio.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. Co przed nami do 19? Już niebawem przegląd prasy europejskiej i relacje o tym, co dzieje się wokół nas. Po 15.15 moim gościem będzie inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Sprawdzimy, jak Polacy przestrzegają kwarantanny. Jeszcze przed 16 połączymy się z panem Grzegorzem, słuchaczem Trójki, zakażonym koronawirusem, który odbywa kwarantannę w domu. Po 16 Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, między innymi o tym, co z naszymi ratami kredytowymi. Przed 17 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik o zmianach dotyczących funkcjonowania sądów, o nowych także przepisach w zakładach karnych. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog, o aktualnej sytuacji i o tym, jak przebiegać będzie pandemia tuż po 17. W trzeciej godzinie porozmawiam m.in. z panem profesorem Łukaszem Hartem z Rady Polityki Pieniężnej o skutkach obniżki stóp procentowych, a także rozmawiał będę z rzecznikiem Episkopatu księdzem Pawłem Rytlem Andrianikiem o tym, jakie zmiany czekają nas w Wielkanoc. Połączymy się z kolegą Wałkuskim z Waszyngtonem, a także zapytamy Dariusza Kozakiewicza z Perfektu, jaki kolor będzie miała gitara, którą właśnie buduje. 9 minut po 15 zaczniemy jak zwykle od piosenki dnia. To Renata Przemek, Wienio, kłamiesz. się całą prawdę, powiedz prosto z mostu, zmienia się smak słowa, gdy mi je do łóżka dasz na tacy, co ze szczere. W spokoju wykrwawić głębokie rany, blizny. Na tym już nic nie urośnie. Jestem jałowy i obojętny. Zakończmy to, będzie prościej. Proszę już nie męcz, nic nie mów i nie kombinuj. Dopijam kawę, po prostu znikam, nim dojdzie do rękoczynów. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia. Renata Przemek i Wienio w naszej piosence dnia. 12 minut po godzinie 15. Koronawirus dotarł już do 187 państw na świecie. W wyniku wywoływanej przez niego choroby COVID-19 zmarło 13 tysięcy osób. Zakażonych jest prawie 295 tysięcy. To najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia. Szczególnie trudna sytuacja, jak wiemy, jest obecnie w Europie. Światowe media informują o kolejnych zakażeniach i także o ograniczeniach, jakie są wprowadzane w poszczególnych państwach, po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Międzynarodowy przegląd prasy przygotował dla państwa Mariusz Krzemiński. Zacznijmy od Włoch, bo tu, jak wiemy, sytuacja jest dramatyczna. Premier Giuseppe Conte poinformował wczoraj o wstrzymaniu produkcji w całym kraju. Przyznał, że Włochy przechodzą teraz najtrudniejszy okres od czasu zakończenia II wojny światowej. Z kolei La Stampa donosi o kolejnych, jeszcze bardziej restrykcyjnych ograniczeniach, jakie wprowadzono w Lombardii. Do 15 kwietnia zamknięto urzędy publiczne, sklepy i targowiska. Mieszkańcy nie będą mogli uprawiać sportu na świeżym powietrzu, nawet w pojedynkę. Włoskie gazety piszą też o wsparciu, jakie nadeszło z Kuby. Tamtejszy rząd wysłał do Lombardii tak zwaną Białą Armię, czyli ponad 50-osobowy zespół lekarzy i pielęgniarek, który ma pomóc w walce z koronawirusem, mówi Carlos Pérez Díaz, kierujący zespołem kubańskich medyków. Jesteśmy tu, by okazać solidarność z Włochami. Nasz rząd przysłał nas, by wspomóc Włochów naszym doświadczeniem. Z kolei w hiszpańskim El País możemy przeczytać o trudnej sytuacji lekarzy, którzy obawiają się, że niebawem będą musieli podejmować trudne decyzje wobec pacjentów. Hiszpańskie Towarzystwo Medycyny Klinicznej, Intensywnej Terapii i Jednostek Wieńcowych opracowało przewodnik etyczny, w którym zaleca się, by gdy do lekarza trafia dwóch zakażonych pacjentów, tu cytat, wiek chronologiczny nie był jedynym elementem branym pod uwagę w strategiach przydziału. Podobne zalecenia pojawiły się też w Wielkiej Brytanii. Jak donosi The Independent, Brytyjczycy miejscy lekarze dostaną wytyczne, kogo ratować, a kogo nie, jeśli w przypadku dalszego rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa okaże się, że zabraknie respiratorów lub łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Wytyczne mają dotyczyć pacjentów cierpiących na choroby układu oddechowego, nowotwory, choroby serca i cukrzycę, choć nie jest jasne, czy ustalona zostanie również granica wieku, powyżej której leczenie może zostać wstrzymane. I wreszcie niemieckie media, w których możemy przeczytać o nowych ograniczeniach wprowadzonych w związku z koronawirusem. Ogłosiła je wczoraj kanclerz Angela Merkel. Obywatele muszą ograniczyć kontakt z innymi osobami spoza własnego gospodarstwa domowego do absolutnie niezbędnego minimum. Po drugie, kiedy przebywają w miejscach publicznych, tam gdzie to możliwe, powinni zachować co najmniej 1,5 metra odstępu. Przebywanie w miejscach publicznych jest dozwolone tylko samemu, z osobami, z którymi mieszkamy, lub z jedną inną osobą, która nie mieszka w tym samym gospodarstwie domowym. Chodzenie do pracy, szukanie pomocy w nagłych wypadkach, chodzenie na zakupy, wizyty u lekarza oraz indywidualny sport i ćwiczenia na świeżym powietrzu oczywiście pozostają możliwe. Ograniczenia te będą obowiązywać przez co najmniej 2 tygodnie. Niemiecka prasa pisze, że to decyzja podjęta z wyczuciem. Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreśla, że rządowa decyzja spotkała się z poparciem krajów związkowych, co pokazuje, jakie wyzwania stoją przed Niemcami. Gazety komentują też sytuację, w jakiej znalazła się kanclerz Niemiec Angela Merkel, która od wczoraj przebywa w kwarantannie po tym, jak okazało się, że lekarz, u którego się badała, jest zakażony koronawirusem. W Politico czytamy, że ta sytuacja może negatywnie wpłynąć na Niemców, którzy już i tak są roztrzęsieni. Angela Merkel mimo kwarantanny pozostaje na czele rządu i zamierza pracować z domu. Przegląd prasy przygotował dla Państwa Mariusz Krzemiński. 16 minut po godzinie 15. W wieku 81 lat odszedł Kenny Rogers, aktor, kompozytor, piosenkarz, klasyk country. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done. To Kenny Rogers, 20 minut po godzinie 15. Moim gościem jest inspektor Mariusz Ciarka. Witam pana, panie inspektorze. Komenda Główna Policji, kłaniamy się. Witam, witam. Panie inspektorze, osoby, jak wiemy, przebywające na kwarantannie domowej mają bezwzględny zakaz wychodzenia z domów, mieszkań. Jak wielu Polaków odbywa taką kwarantannę? Na chwilę obecną to już jest ponad 80 tysięcy osób, a więc no dla nas w przypadku policji, która wspiera Państwową Inspekcję Sanitarną, to ogrom pracy, naprawdę dodatkowe zadania, o których pewnie nie pomyślelibyśmy sobie jeszcze kilka miesięcy temu. Wszystkie te osoby muszą być sprawdzone i codziennie umundurowany policjant sprawdza, czy te osoby są w miejscu wyznaczonej przymusowej kwarantanny. Oczywiście tych miejsc będzie mniej, bo pamiętajmy, że bardzo często są to całe rodziny poddane kwarantannie, czy wręcz wycieczki zagraniczne, gdzie nawet po kilkanaście czy po kilkadziesiąt osób, które powróciły z zagranicy, są zakwaterowane w jednym miejscu, na przykład w internacie, który został do tego celu wyznaczony. Jednak mimo wszystko jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, ogrom pracy, z którego myślę, że policjantki i policjanci wywiązują się bardzo dobrze. Panie inspektorze, ostatniej doby takie dane mogę podać. Właśnie. To na ponad 79 200 osób skontrolowanych stwierdziliśmy uchybienia, które skutkować w naszej ocenie powinny pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej tylko w 318 przypadkach. Ja mówię tylko, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest już prawie 80 tysięcy osób, no to te 318 naprawdę to nie robi jakiejś... A te osoby, które łamią kwarantannę, są karane, czy na razie upominane tylko? Jak to wygląda? Ja mówię o tych przypadkach, gdzie według nas powinny być wyciągnięte bardzo surowe konsekwencje. Zresztą my wprowadziliśmy teraz zasadę zero tolerancji dla osób łamiących kwarantannę. Z największą surowością takie osoby będziemy traktować i niech za przykład posłuży wyrok, który zapadł kilkanaście godzin temu w Poznaniu, gdzie osoba, która nie stosowała się do rygorów kwarantanny, została skazana grzywną 5000 zł, a więc no nie są to małe pieniądze dla gospodarstwa domowego przeciętnego Polaka, ale niestety takie środki muszą być wprowadzane, abyśmy my wszyscy, całe społeczeństwo, cała Polska była zdrowa. Czym szybciej będziemy przechodzili te wszystkie obostrzenia związane z kwarantanną, tym szybciej wrócimy też do normalnego funkcjonowania. Ale ja tutaj muszę pochwalić Polaków. Ja muszę pochwalić Polaków, bo zdecydowana większość przestrzega zasad kwarantanny. Widać to zresztą na ulicach, w środkach transportu zbiorowego, widać to na co dzień, kiedy poruszamy się po miastach, po naszych wielkich i dużych miasteczkach, że ludzie jednak siedzą w domu, ludzie jednak zagospodarowali sobie ten czas w domu i dotyczy to wszystkich, nie tylko tych osób objętych przymusową kwarantanną decyzją administracyjną, ale nawet i Polaków, którzy na co dzień funkcjonują w społeczeństwie, a dzisiaj ze względu na tą sytuację wykonują pracę zdalnie z domu, czy też zostali przez pracodawców upoważnieni do tego, aby być pracownikiem. A jak wygląda, panie inspektorze, to sprawdzanie? Policjanci dzwonią do osoby na kwarantannie? Czasem wystarczy, że pokażemy się w oknie, na balkonie? Dokładnie. Priorytetem, kiedy wprowadzaliśmy procedury, które zaistnieć musiały w związku z tą sytuacją, z którą mamy do czynienia, związaną z ograniczeniem pandemii wirusa, były dla komendanta głównego policji jednym z priorytetów, ale pod warunkiem, że nie będzie narażane zdrowie policjantów. Dlatego wprowadziliśmy procedurę, aby policjanci dokonywali sprawdzeń bez bezpośredniego kontaktu z tymi osobami. My otrzymujemy listy osób do sprawdzenia wraz z podanymi numerami telefonów komórkowych czy stacjonarnych. Następnie policjanci udają się w pobliże miejsca zamieszkania takich osób. To są najczęściej mieszkania czy domy. Mm-hmm. Następnie łączą się telefonicznie czy poprzez domofon i proszą, aby te osoby pokazały się w oknie. Oczywiście na początku spotykaliśmy się z takimi różnego rodzaju zastrzeżeniami, a co z tymi osobami, co mieszkają na 10 czy 11 piętrze, jak one mają pomachać i tak dalej, a czy na pewno jesteśmy pewni, ale priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo policjantów. I jak widać te rygory związane z informowaniem też o możliwych surowych sankcjach, dzisiaj tak jak pan premier powiedział, nawet do 300 tysięcy złotych taka kara może być. W zdecydowanej większości przypadków działają. Oprócz tych obowiązków wiadomo, że policja prowadzi normalne, rutynowe działania, takie jak na co dzień. Między innymi kontroluje kierowców. Podobno trafiają się tacy, którzy nietrzeźwość tłumaczą intensywnością używania płynów do dezynfekcji. Przy okazji możemy przypomnieć życzliwie, że to są środki do użytku zewnętrznego, prawda? To są środki do użytku zewnętrznego do dezynfekcji, aczkolwiek nam jako policjantom oczywiście nic do tego, co kto robi w swoim domu i jak spożywa alkohol przy okazji różnych uroczystości, ale zawsze musi się to łączyć z odpowiedzialnością i absolutnie urządzenia, którymi dysponujemy, ale także i możliwość pobrania krwi w szpitalu, wykluczają takie sytuacje, aby tłumaczyć się teraz tym, że dezynfekujemy sobie ręce, czy ciało, czy różnego rodzaju przedmioty i codziennie zatrzymujemy też nietrzeźwych kierujących, bo rzeczywiście tak jak zauważył pan redaktor, policja cały czas funkcjonuje. Poza tymi czynnościami dodatkowymi my cały czas zatrzymujemy przestępców na gorącym uczynku. My cały czas obsługujemy kolizje, wypadki drogowe, bieżące interwencje. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że chociaż wystosowaliśmy kilka dni temu apel do przestępców, aby powstrzymali się od swojej działalności. Był to apel wystosowany oczywiście troszeczkę pół żartem, pół serio. Może tak posłuchali? On zaskutkował i rzeczywiście odnotowujemy znacznie mniej przestępstw, znacznie mniej wykroczeń, znacznie mniej różnego rodzaju interwencji. I to bardzo dobrze, bo naprawdę mamy teraz pełne ręce roboty. No te liczby, a myślę, że dojdzie to pewnie niedługo do 100 tysięcy ludzi poddanych kwarantannie, robią wrażenie, a do tego codziennie policjanci są na przejściach granicznych, gdzie na tych przejściach otwartych wspieramy Straż Graniczną. A jeżeli chodzi o tą zieloną granicę, dla niektórych powiem taka ciekawostka, że za ochronę tych granic odpowiedzialna jest teraz praktycznie wyłącznie policja. I jeżeli chodzi o te przejścia, które znajdują się gdzieś na polanach, lasach, czy są wyłączone z ruchu, tam główną, dominującą rolę ma właśnie policja, policjanci i tam jesteśmy również. No nie mówiąc już o organizowanych logistycznie, dla nas jest to też duże przedsięwzięcie, tak zwanych białych konwojach dla naszych zaprzyjaźnionych państw, takich jak Litwa, Łotwa, Estonia, czy inne kraje nadbałtyckie, gdzie organizowaliśmy te konwoje, aby te osoby mogły do siebie, do domu dojechać, a jednocześnie jest stwarzając zagrożenia epidemiologicznego dla rodaków, dla Polaków i mieszkańców Polski. A więc tych zadań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Korzystając teraz z okazji, jeżeli pozwoli pan, chciałbym też tutaj zapromować aplikację utworzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji Kwarantanna Domowa. Mhm. Jest to aplikacja, którą może ściągnąć każdy, kto jest poddany kwarantannie. A więc przeciętny obywatel, który tej kwarantanny nie przechodzi, on tej aplikacji nie ściągnie, to od razu chcę podkreślić, ale każda osoba, która poddana jest takiej kwarantannie, której numer jest został wprowadzony do tej bazy, może tą aplikację ściągnąć. Jest to duże odciążenie policjantów, ponieważ wtedy zamiast wizyty policjanta możemy zrobić zdjęcie, wysłać je na podany numer telefonu, to jest zdjęcie z lokalizacją, czy dana osoba przebywa w tym miejscu. Udowodnić, że przebywamy w miejscu zamieszkania. Pamiętajmy o tej aplikacji. Przy okazji raz jeszcze powtórzmy zatem, skoro działa, ten apel do przestępców. Proszę, szanowni przestępcy, zawiesić działalność zawodową. Inspektor Mariusz Ciarka był naszym gościem, Komenda Główna Policji. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękuję i wszystkim życzę jak najwięcej zdrowia. 28 minut po 15. Pozostańmy w domu. Darek Kozakiewicz. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony. A tu ciągle są problemy. Część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dariusz w domu. Kozakiewicz. Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Halo. Panie Pawle. Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, państwu. Ja chciałem się zapytać, bo nie wiem, kiedy ten tydzień się tak zleciał. To już się piątek? No nie, piątek będzie w piątek, a dziś bezwzględnie jest poniedziałek. Pan Tomasz jeszcze z nami. Panie Tomaszu, witam. Halo. Może za chwilę. 7 trójek na początku 22 po 15.30. Zajrzymy do prognozy pogody. A jutro w dzień zachmurzenie małe i będzie bezchmurnie. Na Podkarpaciu małe, umiarkowane, w Bieszczadach umiarkowane i duże, tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 do 7. W rejonach podgórskich na Suwalszczyźnie będzie chłodniej jutro, od minus 1 do plus 2. A wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków wschodnich. W Karpatach, Sudetach wiatr w porywach do 70 km na godzinę może powodować zamiecie śnieżne. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 29 minut pozostało do 16, by dodzwonił się do nas jednak pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? A jednak nie. Od dziś, proszę państwa, oficjalnie Włochy zaczynają wdrażać południowo-koreański system walki z koronawirusem, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Po wybuchu epidemii w Chinach Korea Południowa była kolejną najbliższą ofiarą. Po skokowym wzroście zachorowań obecnie władzom w Seulu udało się opanować rozprzestrzenianie się zarazy, a kraj stawiany jest pod tym względem za wzór. Jak do tego doszło? O tych szczegółach Marcin Pośpiech. To kolejna dobra informacja płynąca z Korei Południowej. Nad ranem tamtejsze władze ogłosiły, że zanotowały najmniejszy przyrost zachorowań od 29 lutego, dnia, w którym odnotowano rekordową liczbę ponad 900 zakażeń koronawirusem. Dziś odnotowano 64 przypadki, czyli 14 razy mniej. Co więcej, to 12 dzień z rzędu, kiedy liczba chorych systematycznie spada. Co stoi zatem za południowo-koreańskim sukcesem w walce z epidemią? Po pierwsze, błyskawiczna reakcja na zagrożenie, tłumaczy ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Oskar Pietrewicz. Koreańczycy z południa, kiedy mieli swoje pierwsze przypadki pod koniec stycznia, to bardzo szybko zostały uruchomione chociażby zakłady produkujące wszystkie dobra typu maseczki, żele. Jest to kraj z bardzo dobrze rozwiniętą służbą zdrowia, w większości prywatną, ale jednak w takich sytuacjach kryzysowych działających na styku państwa i podmiotów prywatnych. Po drugie, władze w Seulu postawiły na przeprowadzenie maksymalnie dużej ilości testów u osób zdradzających nawet najmniejsze oznaki choroby i wszystkich tych, którzy mogli zetknąć się z zarażonymi. W Korei Południowej wykonano około 270 tysięcy testów, czyli 5200 prób w przeliczeniu na milion mieszkańców. Dla porównania w USA średnio wykonuje się 74 testy na milion obywateli. Ale testy to nie wszystko. Władze przy wykorzystaniu najnowszych technologii analizują, z kim osoba zakażona mogła mieć jeszcze kontakt. Gdzie jadały, do jakich miejsc chodziły. I upublicznianie tych informacji z poszanowaniem danych osobowych, czyli bez podawania imion i nazwisk osób, natomiast pozwalające identyfikować, gdzie na przykład w jakich miejscach Koreańczycy z południa nie powinni się pojawiać. I takie informacje obywatele Korei Południowej dostają na swoje telefony komórkowe, w aplikacjach czy w SMS-ach. Po trzecie, informowanie społeczeństwa o aktualnej sytuacji. To, co od początku władze Korei Południowej podkreślały, że trzeba informować społeczeństwo w jak najszerszym stopniu, to znaczy mówić o konkretnych przypadkach, w jakich miastach, o najbardziej możliwe szczegółowe dane, jakie da się przedstawić społeczeństwu regularnie. Władze w Seulu są przygotowane i reagują błyskawicznie, ale analizując południowo-koreański przypadek, warto pamiętać o bolesnej lekcji, jaką kraj przeszedł w 2015 roku. Wtedy powracający z Bliskiego Wschodu biznesmen przeniósł do kraju wirusa MERS. Jak później ustalono, bezpośrednio zaraził 186 osób, z czego 36 zmarło. To przygotowanie bardzo dobre i sprzętowe, i logistyczne, i całe zaplecze lekarzy, specjalistów, rozwinięta sieć laboratoriów. To wszystko zostało w ostatnich latach rozwinięte po epidemii wirusa MERS, więc jest to społeczeństwo doświadczone. Zupełnie inna wrażliwość społeczna, zupełnie inne też nawyki co do tego, jak reagować na komunikaty władz rządowych. Przykład tego najnowszego koronawirusa pokazuje, że władze Korei Południowej odrobiły lekcje i w większości społeczeństwo południowo-koreańskie też odrobiło lekcje, gdyż po prostu jest zdyscyplinowane karne, to też jest bardzo istotne, że to jest społeczeństwo uczone karności od dziecka. Za złamanie kwarantanny w Korei Południowej grozi kara do 3 milionów łonów, czyli około 10 tysięcy złotych. O sytuacji w Korei Południowej. Marcin Pośpiech. 25 minut do godziny 16. Siedem trójek na początku 22. To grupa The Lemonheads. Help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, słyszymy się, słucham pana. Więc tak, ja dzwonię w takiej sprawie. Mam na imię Tomek, jestem z Gostynina. W piątek wracałem z Belgii. Mhm. Na granicy były kontrole, wszystko przebiegało prawnie, normalnie. W tym, że jechały dwa busy z tej samej firmy. W tym busie, w którym ja jechałem, były kontrole przeprowadzone prawidłowo, temperatura, tam te dokumenty, wszystkie było wypełnione. Natomiast drugi pojazd został po prostu przepuszczony bez żadnej kontroli, bez żadnego mierzenia temperatury i po prostu wjechał na terytorium Polski bez problemu. W tej chwili po Gostynie sobie tam ileś osób chodzi bez żadnej kontroli. To jest jedna sprawa. Mhm. Druga sprawa tej aplikacji, o której mówił pan Ciarka. Inspektor, tak. Tak, mówił pan Ciarka o tej aplikacji. Próbowałem dzisiaj się do niej zalogować. Cały czas mi przychodziły wiadomości, mnie do tej pory przychodzą, że nie ma mnie w systemie. No i to jest odpowiedź prawidłowa, bo jeżeli pana nie ma, to się pan nie zaloguje, to tłumaczy pan Maciej piszący. Tak, aplikację, tak. Aplikację ściągnąć, zainstalować może każdy. Sam to zrobiłem z ciekawości. Jedynie rejestracji w aplikacji może dokonać tylko osoba poddana kwarantannie. Tak, na tej kwarantannie jestem poddany. Zadzwoniłem do... Grupa The Lemonheads, 22 minuty do 16, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Połączyłem się, proszę państwa, z panem Grzegorzem, słuchaczem Trójki, który jest zakażony koronawirusem. Witam pana, panie Grzegorzu, dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy w piątek na antenie Trójki, to wtedy, chociaż nie, dzień wcześniej zdaje się, dowiedział się pan, że jest pan zakażony? To znaczy dokładnie w nocy z czwartku na piątek. Natomiast nawiązując do tego, co mówił pan Tomasz, mój poprzednik, tutaj rzeczywiście sytuacja jest chyba taka, że jeżeli ktoś jest świadomy i chce jak gdyby się ujawnić, że jest zakażony, chce mieć tą świadomość tego, znaczy powiedzmy, czy decyzje związane z izolacją, no to to dostanie, że tak powiem. Natomiast to, że... Znaczy będzie mógł się zarejestrować, o to panu chodzi, tak? Nie. Chodzi mi w ogóle o uzyskanie decyzji nakazującej izolację. Bo... Rozumiem. A pan właśnie jest w takiej sytuacji, bo zalecano panu kwarantannę domową, ponieważ cały czas dobrze się pan czuje, jak rozumiem, tak? To znaczy tak, to nie jest kwarantanna, to jest obowiązkowa izolacja. Kwarantanna dotyczy tych, którzy może są, może nie są zarażeni. Natomiast ci, którzy są zarażeni, to podlegają obowiązkowej izolacji. Ustalono osoby, z którymi pan się kontaktował? Proszę pana, nie. To znaczy takich, pytano, z kim mieszkam w domu. Natomiast ponieważ ja wróciłem w sobotę z Austrii, no nie miałem żadnych pytań, gdzie byłem w międzyczasie, z kim się widziałem, z kim się witałem i tak dalej. A jak wygląda to mieszkanie z innymi domownikami, bo pan w tej chwili jest... Szczęśliwie mieszkam w domku jednorodzinnym z żoną i no tak mamy wydzielone, że ja mam tutaj pokój, łazienkę na dole, resztę domu ma w swoim władaniu żona, za to strasznie jestem jej wdzięczny, bo wszystkie posiłki, wszystkie prace domowe i tak dalej spadły na jej barki. Także to ja nie wiem, jak tutaj się wywdzięczę w ogóle. Jak pan radzi sobie z posiłkami na co dzień? Nie, no więc właśnie mówię, no żona mi wszystko wspaniale gotuje, przygotowuje, podstawia pod drzwi, ucieka daleko, ja otwieram drzwi, stawiam sobie do pokoju, zjadam, wystawiam tacę z brudnymi naczyniami, zamykam drzwi i tyle. No chodzi o to, że mamy nadzieję, że ona nie jest zakażona. No tak, żeby ten kontakt był jak najrzadszy. A co pan w takim razie jadł dzisiaj na obiad? Ach, pyszną rybkę jadłem. Z tego pstrąga i ziemniaczkami, z sosem, z sałatą, także malina. A otrzymał pan jakieś zalecenia dotyczące diety, sposobu życia? No więc tu właśnie jest problem, bo nie dostałem, poza tym, że dostałem decyzję z sanepidu, no taką napisaną suchym, prawniczym językiem, no tak jak to musi być napisane w decyzji, to żadnych specjalnych zaleceń nie otrzymałem. I tutaj też mam taką obawę, bo mam na przykład w decyzji napisane, że mam się poddać obowiązkowej izolacji do czasu uzyskania podwójnego ujemnego wyniku badań na obecność koronawirusa. Tak. I teraz tak, dalej tam w uzasadnieniu decyzji jest, że będę objęty opieką. Ale teraz nie wiem, przez kogo będę objęty opieką. No ale ma pan zapewne numer telefonu do przychodni czy do szpitala zakaźnego, w którym pan był, prawda? No tak, ale to ja byłem w Warszawie w szpitalu, natomiast podlegam pod sanepid piaseczyński, więc właśnie brakuje mi informacji takiej, do kogo się mam zgłosić, ewentualnie kiedy ktoś się do mnie zgłosi. Jasne, no myślę, teraz, że... Ja nie wiem, jeżeli za dwa dni czy za trzy dni nikt się do mnie nie zgłosi, no to nie wiem, czy już się mam denerwować, czy dopiero ktoś się ma zgłosić za tydzień. Nie denerwowałbym się, po prostu po upływie 5-6 dni sam bym zadzwonił, pozdrawiam pana, panie Grzegorzu. Pozwoli pan, że będziemy w kontakcie. 17 minut pozostało do 16. Siedem trójek na początku, 22 Manam. Lecz za to wytrwale, zawody ze szczurem, zawody ze smrodem. Przepuszczamy, wchłaniamy, tężejemy w nocy. Oni jaka mogą, my po prostu z prosy. My jesteśmy bardzo silni! My jesteśmy bardzo śmiali! Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana. Chciałem skorzystać z dzisiejszej pana audycji i zapytać poprzez radio słuchaczy, przedsiębiorców, czy orientuje się coś w sprawie pracowników z Ukrainy, którzy przebywają teraz na terenie Polski, a kończą im się czy to z wizy, czy też tak pobyta tak zwany paszport biometryczny. No są to tysiące ludzi, którzy pracują tutaj w naszych zakładach, przedsiębiorstwach, na taśmach produkcyjnych, biurach i tak dalej. No jest ten dylemat, czy mają wracać. Co z nimi, tak. Pozostać, a jeżeli, to na jakich prawach pozostaną? Dokładnie, czy po prostu będą jakieś restrykcje, na przykład z tytułu przedłużenia chociażby takiego pobytu 3-miesięcznego na paszport lub przedłużenia tej tak zwanej wizy pracowniczej na tak zwane oświadczenie. Panie Andrzeju, bo sytuacja, jak pan wie, jest nadzwyczajna. Nie sądzę, żeby były jakiekolwiek z tego tytułu restrykcje, ale przy najbliższej okazji zapytam, pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Wyjątkowo od godziny 15. Ma nam jeszcze przez chwilę. Trzynaście minut pozostało nam do godziny 16. Łączymy się z Berlinem. Tam Waldemar Maszewski, nasz korespondent. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Berlin to, jak wiemy, 4-milionowe miasto. Jak wielu jest zakażonych w Berlinie, w całych Niemczech? W całych Niemczech w tej chwili już ponad 25 tysięcy. Te dane zmieniają się z godziny na godzinę. Już zmarło 107 osób. Największe skupisko jest na Drenii Północnej Westfalii. Berlin i Hamburg to są dwa miasta, które znajdują się w tej niezbyt przyjemnej klasyfikacji na drugich miejscach. W Berlinie zamknięto kluby, bary, restauracje, ale jak czytałem, wśród młodych Berlińczyków zapanowała taka smutna i mocno ryzykowna moda na korona imprezy. Oburzony był burmistrz Berlina Michael Miller, który powiedział, że ta moda jest po prostu straszna. Tak było faktycznie, aczkolwiek w ostatniej dobie, czyli od północy dzisiaj, jest to bardziej wyciszone z tego względu, że od 12 w nocy obowiązują pewne zasady postępowania i to jeżeli się ich złamie, to będą ludzie karani. W związku z tym już jest mniej, aczkolwiek zdarzają się jeszcze przypadki. Te nowe przepisy, przypomnijmy, to są takie oto, że zgromadzenia powyżej 2 osób są zakazane, za złamanie grozi kara do 25 tysięcy euro, ale z oczywistych względów nie dotyczy to na przykład rodzin, prawda? Nie dotyczy rodzin. Z rodziną można iść na spacer, nawet jak jest rodzina większa, ale trzeba trzymać odległość między... rodzina może być razem, ale między innymi osobami, którzy już te osoby nie należą do rodziny, należy trzymać odległość minimum 1,5, a nawet 2 metry. I muszę powiedzieć, że Niemcy zdecydowanie wypełniają te zalecenia. Większość Niemców tak postępuje. W sklepach ustawiane są kolejki do kasy, są odstępy. Panie kasjerki, najczęściej kasjerki lub kasjerzy w kasie są odgrodzeni albo taką szybą, albo jakimiś innymi przezroczystymi substancjami, które uniemożliwiają bezpośredni kontakt klienta z kasjerką. Niemcy zwracają sobie uwagę, jeżeli ktoś podejdzie zbyt blisko. Przestrzegają tego przepisu. To zdecydowanie od 24 godzin tak się dzieje. Kanclerz Niemiec przebywa na kwarantannie. Koronawirusa wykryto u lekarza, który badał panią kanclerz. Jak zdrowie pani kanclerz? Są informacje? Są informacje. Kanclerz na razie jest zdrowa, aczkolwiek w ciągu najbliższych dni, tak jak powiedział rzecznik prasowy Stefan Seibert, będzie musiała poddać się testom na obecność koronawirusa. Na razie nic nie wskazuje, żeby była chora. Czuje się dobrze. Dzisiaj nawet prowadziła posiedzenie gabinetu, na którym pakiet pomocowy dla niemieckiego biznesu został uchwalony. Oczywiście robiła to z domu, siedziała przy biurku i kontaktowała się z ministrami telefonicznie. Z Berlina dla państwa Waldemar Maszewski. Bardzo dziękujemy za tę informację. Pozdrawiam. 10 minut pozostało do 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. To grupa Deep Purple. Pani Renato, witam. Krótko proszę. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Witam wszystkich słuchaczy, zdrowych, chorych i tych na kwarantannie. Mm. Jestem lekarzem pierwszego kontaktu, pracuję w Bydgoszczy i chcę powiedzieć, że chaos i dezinformacja to są dwie sprawy, które mi się nasuwają. Nie mamy procedur, nie mamy jasnych wytycznych, my lekarze w przychodni. I jeszcze druga, bulwersująca sprawa. Moi przyjaciele lekarze od 3 dni są na kwarantannie. Przez 3 dni nie mogli się doprosić od inspektora sanitarnego, żeby wykonano im test. Przy czym on, kolega lekarz, był z bezpośredniego kontaktu z osobą, u której potwierdzono testem obecność koronawirusa. 3 dni, po czym dzisiaj, po wielkich awanturach, wykonaniu miliona telefonów, w końcu przyjechał do nich mobilny zespół, który pobrał im próbki do badania, wymazówki. Będą 3 kolejne dni oczekiwali na wynik, tak? Jeżeli tak będziemy postępować, jeśli taka będzie diagnostyka, za chwilę wyłączymy połowę kadry medycznej, a przecież my musimy być na froncie, panie Kubo. To jest jasne. Jeszcze jedna uwaga, proszę nie przerywać słuchaczom w połowie zdania, jeśli zaczynają mówić coś niepopularnego, tak jak pan to zrobił w przypadku pana Tomasza. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Nie przypominam sobie, żebym przerywał panu Tomaszowi. Miałem wrażenie, że po prostu skończył wątek. Natomiast jeszcze a propos, proszę państwa, tego, co pytał słuchacz, mianowicie pobytu Ukraińców w Polsce. Pani Ewa podpowiada, że w internecie można znaleźć informacje na ten temat, na temat składania wniosków i można to zrobić za pośrednictwem poczty. 7 trójek na początku 22. 6 minut pozostało do 16. Tu program trzeci. To Rufus Wainwright. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe,

Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Wszystkie herbaty Lord Nelson 30% taniej oraz masło ekstra łaciate 41% taniej. 3,49 przy zakupie 3 opakowań. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.